Vi i hvert program presenterer et dyr for lytterne. Ja, og i dag skal vi presentere bjørn, en skikkelig ordentlig rusk av en slagbjørn. Skulle. Skullebjørn, det Skulle vi presentere en slagbjørn? Du skjøt jo den siste vi hadde her i NRK, i begynnelsen av programmet, har du glemt det allerede. Så denne gang blir vi da i stedet nødt til å bruke... Herrbjørn. Hvem? Herrbjørn. Herrbjørn? Åh, herrbjørn, ja. Nei, han bruker vi ikke. I stedet bruker vi et arkivopptak vi gjorde med alias Knag i sommer, og her kommer det. Ja, vi befinner oss nå i fjøset på en liten setropp i Valdres, og grunnen til at vi gjør det at vi på besøk hos alias Knag, som har tatt seg sommerjobb som setegutt her oppe. Og alias, hvor lenge har du drevet på her nå? Ja, det faktisk første dagen min i dag. Første dagen? Og så du helt alene med alle disse kuna, altså? Ja, han var jo litt skeptisk bonden også, skjønner du, så jeg ga ham noen overbevisende eksempler på min enorme kunnskap om kua, da, skjønner du. Jøss, jeg ante ikke at du kunne om kua i det hele tatt, ja. Jeg vet praktisk talt alt som har vært å vite om kua, ja, takket være 86 brevkurs på 16 språk. Det var fantastisk, jeg trodde ikke det fantes så mange brevkurs om kua i det hele tatt. Så mange, jeg har for eksempel ennå til gode å ta brevkurs om kuas innflytelse på italiensk malerkunst under renessansen, eller kuas betydning for den økologiske balanse i Russland før og etter revolusjonen, så har vi storfi og småfi i okkupasjons-Norge, statistisk oversikt over kua i det 13. århundre Spania, og Raukollas politiske betydning i Norge etter 1814. Det var veldig bra dette her, men ble bonden overbevist av dette da? Nei, han spurte om jeg hadde noen praktiske kunnskaper fra selve båsen. Ja, hva svarte du da? Ja, de hadde jeg jo, vet du. Har du vært i fjøset før du var? Nei, men jeg har vært på Stavangerfjord. Ja vel, men alias er jo bortimot 30 kuer her. Klarer du alt dette her da? Ja, det går så bra det, vet du. De ligger jo bare der. Ja, hva med melken da? Melken? Nei, jeg har kjøpt melk i butikken, så rekker jeg hele Nei, jeg mener at du må jo melke kuren, ikke sant? Går det an, ja? Kanskje står det om det i den nye brevkursen jeg fikk i dag? Det tror jeg, hva heter det da? Brevku i praksis, skal vi se. Ja, her står det her, bruksanvisning står det. Ja. Kua skal melkes to ganger daglig. Nemlig. Ja, da tar vi prøve den nærmeste kua her, sånn skal vi se. Tar tak sånn, og sånn, og sånn, og sånn, og sånn, og sånn. Det kommer ikke noe melk, jo. Nei, du vet det, Alias, at jeg tror ikke det lureste måten å få melk på er å dra den opp og ned i halen, vet du. Og dessuten så er det... Ja, vi finner ut selv der, så er det... Jeg kan dette her. Jeg må kikke litt i bruksavisen, tror jeg, forresten. For å melke kua må man dra den i spenene som henger under dyrets bug, nemlig. Men denne kua her har jo bare én spen, jo. Ja, og jeg tror ikke du skal forsøke å melke den heller, det er en okse, nemlig. Hva? Ja, men Alias, jeg tror, kan vi heller kanskje snakke litt om kua i historisk sammenheng? Hvor dukker kua opp første gang, sånn generelt? Ja, det var i de gamle folkeeventyrene. Ja, vel, akkurat. Ja, vi har jo for eksempel det eventyret der den onde fe omskaper seg til en ung, vakre mø. Nei, Alias, jeg tror du har misforstått det der eventyret der litt, men hvilket land hører vi om kua første gang, kanskje? Ja, det var faktisk allerede i det gamle Romerriket, det. Der var den nemlig så populær at det til og med ble skrevet et stort litterært verk om den. Det har jeg aldri hørt om. Har du aldri hørt om Ku Valis, altså? Den som ble filmet og alt mulig. Jeg tror til og med hesten var med. Nei, ærlig talt, Alias. Var det ikke hesten vi var med? Det var Tony Curtis. Nei, Alias, kanskje du kan fortelle litt om kua i dag i forskjellige land i verden, kanskje i stedet? Ja. I India, for eksempel, er kuene heldige. Ja, du mener hellige kuer, ikke sant? Nei. Heldige, til tross for matmangel i landet, så blir det jo ikke spist. Det kaller jeg heldig. Jo. Men i Danmark er det kanskje enda heldigere. Den danske kua, eller koen som den heter der, er jo aktiv i forretningslivet til og med. Oh, ja? Hvordan er det da? Ja, vi har jo Henning Jespersen et ko, Flemming Hansen et ko. Nei, Alias, men i Amerika er jo kommet enda mer. Nei, det er ikke mulig, va? Jo, det er jo til og med organisert, det. Oh, ja? Ku Klux Klan. Men det er i Frankrike at kua først og fremst dukker opp i kulinarisk sammenheng. Ja, riktig. Det franske kjøkken er jo kjent for å benytte mye ku og kalvkjøtt. Og så har de så mange fine navn på maten, vet du. Kalv à la Paris og ku à la Lumpur. Ja, visst. Er ikke nok med det, så får de jo så store porsjoner også, vet du. Store porsjoner, jeg har alltid fått, hver gang jeg har vært i Frankrike, fått små porsjoner, jeg. Da må du ha vært uheldig, da, for noen venner av meg, de fortalte at de fikk en ku hver. Ja, ku hver, det er porsjon, det vet du, Anja. Ja, men så er kua viktig også for musikklivet, skjønner du. Å, musikklivet? Ja, man bruker både hornene og klaven. Ja, jo, det med horn, det skjønner jeg jo, men klaver, det går Jeg har jo ikke hørt om Beethovens klaverkonsert, da. Nei, Alias, kua er jo først og fremst kjent for sin melkeproduksjon, ikke sant? Ja, og nå har vi jo fått den der nye linjen på Ås landbruksskole også, vet du. Melkelinjen. Åh, hva blir man da? Kanjur. Og nå har vi jo klart å drive frem en ny type intellektuell ku, såkalt IQ, som gir kulturmelk. Ja, Alias, takk skal du ha. Jeg tror vi har fått nok kuriøse opplysninger om kua for i dag. Jeg er grunnen enig i det, jeg er enig. Visste du forresten at kua har eksepsjonell god luktesans? Nei, har den det? Jeg synes hvertfall den lukter godt. Og direkte fra Valdres til Janis Ian, I would like to dance. Look at me, I would like to dance. But I haven't the clothes for romance. So I'll stay with but I can't get my feet to go where I lead with my toes. At the debutante's ball, everybody does all they can do to enhance every corset in town in a gown made specially in France. And the men here can tell. Seems a shame to sit on my hands, and I only got into the swim by the seat of my pants. Not another one in the world that could make a living pitching the life and angle, dancing on the streets of the city. Look at me. Ja, og det vi hørte der var altså en låt fra Janis Ians nyeste LP-plate. Og det vi hørte der betyr at den norske rekordklubben av 1975 på lufta. Vi skulle som vanlig hatt klubbens formann Nalle Grabyl her i studio i dag, men har det i stedet fått besøk av hans kone, fru Nelly Grabyl. Velkommen hit. Takk. Vær så god. Takk. Vær så god. Takk. Ja, nei, jeg tror vi får se å komme videre her. Nelly, si meg, det ikke ganske anstrengende å være gift med formannen i en klubb som forsøker å få samtlige verdensrekorder i Guinness rekordbok?